شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به روی ماه شما کوچولوهای قشنگ و زبر و زرنگم. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه، دماغتون چاق باشه، لپاتونم گلگلی باشه. اگه گفتین اسم قصه امشبمون چیه؟ آفرین، بعضیاتون درست گفتین، ماشالله به شما. کی به میمون کوچولو مداد رنگی میده؟ اسم قصه امشبمون. میمون کوچولوی قصه ما هیچ کدوم از اسباب بازیاشو به دوستاش نمیداد. یا مثلا وقتی رو شاخه درخت نشسته بود و داشت موز میخورد، دوستاش میرسیدن، میمون کوچولوی ما موزشو پشتش قایم میکرد. یه روز که میمون کوچولو داشت با قطار چوبی که باباش براش درست کرده بود بازی میکرد، بچه زرافه اومد جلو و گفت: میمون کوچولو، میای دوتایی با قطارت بازی کنیم؟ میمون کوچولو اخمی کرد و با عصبانیت قطارشو برداشت و بدو بدو رفت. یه روزم وقتی میمون کوچولو تو مدرسه جنگلی داشت مدادشو میتراشید تا تکالیفشو بنویسه، راسو کوچولو خاکستری بهش گفت: میمون کوچولو، میشه تراشتو به منم بدی؟ آخه من تراشم رو تو خونه جا گذاشتم. اما بچه میمون قصه ما به راسو جواب نداد، اخماشو تو هم کرد و بعدم رفت نشست سر جاش. یه روز توی مدرسه جنگلی خانم معلم از بچه ها خواست تا توی دفترچه های بی خطشون یه نقاشی بکشن. بعدم گفت که به بهترین نقاشی جایزه میده. همین شروع کردن به نقاشی کشیدن. جوجه تیغی یه درخت سیب کشید. زرافه کوچولو یه عالمه ابر سیاه و سفید و خاکستری کشید. راسو کوچولو یه فیل گنده کشید که داشت با خرطومش به گلا آب میداد. خلاصه هر کسی یه نقاشی کشید، غیر از میمون کوچولو. خانم معلم از میمون پرسید: عزیزم، تو چرا نقاشی نمی کشی؟ میمون با خجالت گفت: من آخه جعبه مداد رنگیامو تو خونه جا گذاشتم. خانم معلم مهربون لبخندی زد و با صدای بلند گفت: بچه ها، دوستتون میمون کوچولو جعبه مداد رنگیاشو تو خونه جا گذاشته. کدوم یکی از شما مداد رنگیاتونو میدین که میمون کوچولو با اونا نقاشی بکشه؟ میمون کوچولو سرش انداخت پایین، زیر چشمی نگاهی به دوستاش کرد و با خودش گفت: هیچ کس مداد رنگیاشو به من نمیده. میدونم، آخه من هیچ وقت هیچ کدوم از وسائلمو به دوستام ندادم. میمون کوچولو همینطور که داشت با خودش حرف میزد، دید روی میزش پر شده از جعبه های مداد رنگی. میمون کوچولو خیلی خجالت کشید. اون اصلا فکر نمی کرد دوستاش انقدر خوب و مهربون باشن. از رفتار خودش خیلی خیلی بچه ها بدش اومد و تصمیم گرفت که دیگه مثل قبل نباشه و هر وقت یکی از دوستاش به وسیله‌ای که اون داره نیاز داشت حتما بهش بده و به اون کمک کنه. بله گلعی نازم، همه ما باید با دوستامون مهربون باشیم، تو سختی ها به اونا کمک کنیم، قدر خوبی هایی رو که در حق ما میکنن بدونیم. بله اینا رو من برای خودم میگم که یادم بمونه، ولی شما که همه اینا رو بهتر از ما بزرگترها میدونین. بله شما معلمای کوچولوی ما بزرگترها هستین. قربونتون برم عزیزای گلم، انشالله این توفیق رو داشته باشین که در آینده وقتی بزرگ شدین معلم بشین بچه ها. بله معلم ها خیلی گلن، اصلا منتخب خدای مهربونن. بله شماها رو هم خیلی دوست دارم. گلگلی های من، معلم کوچولوها، شبتون بخیر، خدا نگهداره همگیتون.